kwanza na wasalimu nasema kazi iendele, hakuna kulala. Kasema kazi iendele, tumekubali kwa furaha na bashasha zote, tumeipenda hiyo kazi iendele. Asante na mpenda Lesi Samia, piga makofi, piga makofi tena, piga makofi. Tuna imani naye, tuna imani naye, tuna imani naye, tuna imani. Mama sindo mlevi wa familia, tupo mikono salama. Tanzania ya Raisi Samia shambani, wafanya biashara maofisini. Rais kasema kazi iendelee, ugumu maisha utapungua, kodi katushushe, na vikwazo vyote natatua. Kazi iendelee, tumekubali kwa furaha na bashasha zote, tumeipenda hiyo kazi iendelee. Hasa kaona mpenda Rais Samia, wa kushoto juu, wa kulia juu, piga makofi. Tuna imani naye, tuna imani naye.